uchafu, weka lazi chakuja kuna mwenyewe. Uchafu, weka maji sabuni chafua mwenyewe. Dakika pata shida mahali metwa mwenyewe. Wako kiriku, sina neno karaba ni we mwenyewe. Akili ya utoto sina tela, sasa nimekuwa. Nataka nichukue jiko mazima, pika pakuwa. Bawa kwangu wa ndoto tunajua, sije nikimbia. Zako baby napenda uko koko koko, napenda uko koko koko. Nima baby tanipa uko koko koko, tanipa uko koko. You know they call me Romeo when I'm in love. You're my Juliet. Bale. Yani kama lori la mchanga nenda limwaga bari nota muo. Nite mshamba unite mtoto wa mlini. Mtoto tanga wewe. Nyumba mganga nyumba mwenye haya tandika kitanda. Chiti anataka nini? Kwani una undugu na mimi? Ileta mama sasa ilo gubu la mimi. Wendo refa na unamkeka tasraka kinengeneka. Ntabweka ntatweta kama teka wota deka tu. Deka mama mpaka ukue. Sio siri tena acha majirani wajue. Mkupeleke kwa mfalange na dalali kwa lulenge. Wota chagua tupangisha utujenge. Wempambanaji na unamvuto. Nasonda ngaji ndo mana di leo tuko. Tuvumilie madusko, tuvuke kikivuko. Tushinde hii misukosuko na nkitaka nipe uko. Zako baby napenda uko koko koko, napenda uko koko. Nima baby tanipa uko koko koko, tanipa uko koko. Ay ay ay ay.